Այսօր դեկտեմբերի 27-ն է, օրը 5:07-ի, եթերում Խաչմերուկն է, ստուդիայում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում լուսային քաղաք խորագրով տոնական ծրագիրը մշակութային միջոցառումների ապակենտրոնացման արտահայտությունն է։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Նախատոնական օրերին հաջելի աշխուժություն է Շուշիի մանկապատանական ստեղծագործական կենտրոնում։ Կլսեք Անահիտ Միրզոյանի հարցազրույցը կենտրոնի փոխտնօրեն Արշալույս Այդինյանի հետ։ ԱՄՆ-ի արտիվ Քնար Բաբայան միջոցով իրենց շնորհավորանքներն են մեզ ուղարկել Սփյուռքի մեր հայրենակիցները։ Հայտնիներից ովքեր են ծնվել այսօր, կանդրադառնանք օրացույցում։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Մշակույթի երիտասարդության և զբոսաշրջության հարցերի նախարարությունը որդեգրել է մշակութային միջոցառումների ապակենտրոնացման քաղաքականություն, որը միտված է մասնավորապես շրջանային բնակավայրերի մշակութային կյանքի աշխուժացմանը։ Նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանի հաղորդմամբ այդ նպատակով արդեն իսկ նախաձեռնվել է պիլոտային ծրագիր, որի հիմքում լինելու է Երևանից հրավիրված մասնագետների ուսումնասիրության արդյունքներն ու առաջարկությունները։ Մանրամասնելու մշակութային միջոցառումների համամասնական զարգացման տեսլականը Լեռնիկ Հովանիսյանը որպես օրինակ նշել է նախատոնական լուսային քաղաք խորագրով միջոցառումների շարքը Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում, որի նախաձեռնությունը կենտրոնի տնօրենությանն է։ Մշակութային գերատեսչության և մյուս կազմակերպությունների մասնակցությունը միջոցառումների կազմակերպմանը խորհրդատվական և փորձի փոխանակման շրջանակներում է եղել։ Նախարարը հավաստիացնում է, որ մշակութային խմբերի ու օջախների նմանատիպ նախաձեռնությունները ողջունելի են նախարարության կողմից, որը գործնական է տրամադրել ված աջակցություն ցուցաբերելու առումով, առանձնապես շրջանային մշակութային կյանքի աշխուժացմանը միտված նախաձեռնությունների առումով։ Ցանկանում ենք, որ որոշակի օրեր մշակութային միջոցառումների ապակենտրոնացում տեղի ունենա, որովհետև անընդհատ նախարարությունը միջոցառումներ կազմակերպելով եւ այլն, ցույց ենք տալու, որպեսզի մեր պողակները ինքնուրույն ձեռնարկներ անեն, իսկ եթե այդ ձեռնարկները հավանության են արժանը, երբ որ քննարկում ենք եւ տեսնում ենք, որ իրոք լավ ծրագրեր են ներկայացրել, ինչու ցույց տալ, որպեսզի իրենց գործունեությունը ծավալեն, կոնկրետ մեր պողակները իրենց գործունեությունը և լուսերի քաղաքը հենց դրա արդյունքն է, մեր պողակների համագործակցության շնորհիվ ահա ծնվեց այս գաղափարը, ամեն տարի մի նոր բան պետք փոխվի և ուրախալի է, որ մեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները կարողանում են այսպիսի նախաձեռնություններ ցուցաբերել, մեր համապատասխան բաժինները իրենք եկել տեսել են, նաև որոշակյալ մեկ օգնություն են ցուցաբերել, որ դիմել են մեզ, մենք օգնել ենք, որպեսզի այս ծրագիրը անպայմանորեն կայանա և մեր քաղաքում մի նոր երևույթ լինի կապված նոր տարվա միջոցառումների հետ։ Ընդհանրապես մշակութային միջոցառումների ապակենտրոնացումը և մշակութային միջոցառումների նաև դեպի շրջաններ գնալը սա ճիշտ մոտեցում է և կարծում եմ սա մեր քաղաքականություններից մեկն է լինում, քանի որ մենք արդեն շրջաններում մշակույթի զարգացման այս տարի մի պիլոտային ծրագիր կատարել ենք Երևանի պետական համալսարանի մշակութաբանության ամբյունի հետ համատեղ, որի մասնագետները եկել այստեղ համապատասխան ուսումնասիրություն են իրականացրել և հունվարին արդեն մեզ կներկայացնեն, թե ինչպես պետք է որ շրջանների մշակութային զարգացումը մենք կարողանանք ապահովել։ Այսինքն սա մեր քաղաքականության մի մասն է, մշակութային միջոցառումները պետք է ապակենտրոնացվեն, անմիջապես դա նախարարության կողմից չկատարվի, մենք կատարենք մեր ֆունկցիաները և մենք զբաղվենք մեր մշակութային քաղաքականությամբ։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։

տեղական ժամանակով 15:30 ռոպե։ Նորություններ մշակութային ասպարեզից։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ դերասանուհի Նարինե Գրիգորյանը նշանակվել է Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար։ Հայաստանյան և միջազգային տարբեր փառատոներում մրցանակների արժանացած դերասանուհուն հենց թատրոնի դերասանական կազմն է առաջադրել գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնում։ 2019 թվականին ամբողջ Ռուսաստանում պլանավորվում է կազմակերպել հայազգի աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու գործերի շարժական ցուցահանդեսը, որտեղ կներկայացվեն Թեոդոսիայի նրա անվան պատկերասրահում ցուցադրվող ստեղծագործությունները։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության մշակույթի փոխնախարար Ալլա Մանիլովան։ Ռուսաստանի Դաշնության Ռոստովի մարզի Բոլիշեյա Սալի գյուղում տեղադրվել է կինոյի և թատրոնի խորհրդային դերասան Պավել Լուբեկյանի հուշարձանը։ Արձանի պաշտոնական բացումը տեղի կունենա 2019 թվականին Նախիջևանցի հայերի Ղրիմից Դոն տեղափոխվելու 240-ամյակի կապակցությամբ, որոնց հետնորդներից է դերասանը։ Հուշարձանի ստեղծման և տեղափոխման գումարը սկսել են հավաքել Նախիջևանցի հայերը, սակայն ավելի ուշ նախաձեռնությանը միացել են մարդիկ նախկին ԽՍՀՄ բոլոր երկրներից։ Ամերիկացի դերասան և սցենարիստ Սեթ Ռոջենը պատմել է, որ տանը մենակ ֆիլմի հայտնի տեսարանը պիցայի առաքիչի մասնակցությամբ և մի քանի այլ տեսարաններ խապուսիկ են։ Ինչպես հայտնում է The Independent-ը, ֆիլմի առաջին և երկրորդ մասերում Քևինը հատված է նայում հրեշտակներ կեղտոտ հոգիներով ֆիլմից, որը իրականում գոյություն չունի։ Ինչպես դերասանը հայտնել է, վերոնշյալ ժապավենի մի քանի տեսարաններ նկարահանվել են հատուկ տանը մենակ ֆիլմի համար։ Ռոջենը նշել է, որ գոյություն ունի ֆիլմ հրեշտակներ կեղտոտ դեմքերով խորագրով, որը նկարահանվել է 1938-ին, իսկ նոր նկարահանված տեսարանները ներկայանում են որպես ակնարկ ֆիլմին։ 66 տարեկանում կյանքից հեռացել է ռուս դերասան Դմիտրի Մատվեևը։ Այդ մասին Facebook-յան էջում գրել է դերասանի ընկերներից մեկը։ Մահվան պատճառը սակայն չի նշվում։ Իր կարիերայի ընթացքում Մատվեևը խաղացել է ավելի քան 30 ֆիլմում և հեռուստասերիալներում, որոնցից առավել հայտնի են Աշնանայի Մարաթոնը, Պետական Սահման 41 թվական և Լուրվկան։ Նա նաև հիանալի կրկնօրինակման վարպետ էր և կրկնօրինակել է Հոլիվուդյան բազմաթիվ հայտնի դերասանների, այդ թվում Սիլվեստր Ստալոնեին և Մել Գիբսոնին։ Դուք լսեցիք նորություններ մշակութային ասպարեզից։

բերները ու լուսերն են պայպալու կենացի բարի խոսկեն են բաժակներն են բարձանում ոնդե որ մաղթենք իրամ են լուսավոր բարի տարի թանվոր ժպիտն էի լուսերը բար ունեն ամեն հարի Նոր տարի, նոր տարի կեզ սպասում են կանան Նոր տարի, նոր տարի տուն մեզ, նոր երազանքներ, լույսի պես արկայց են թողոր, կատիլները ձյան, ու վարվի մեր սիրո շողը, վար ու հավիթյան։ Նոր տարի, նոր տարի կեզ սպասում են կանան պեր, Հատիլուսով բարեկամներ այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօրը ծնվել է Ալեքսանդր Աբարյանը, հայ ռեժիսոր, հայկական և վրացական ԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, Վարդգես Ահարոնյանը, հայ հասարակական գործիչ, իրավաբան, գրող, մանկավար, Վրաչա Աղաջանյանը, հայ դիվանագետ, Կարինե Եղիազարյանը, պատմաբան, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ, Հարություն Հարությունյանը, հայ թարգմանիչ, Տիգրան Գրիգորյանը, հայ բանաստեղծ թարգմանիչ, Հայաստանի գրողների միության անդամ, Թորգոմ Ջուհարյանը, հայ մանկավար, մեթոդիստ, բանասեր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Լևոն Ասլամազյանը, հայ նկարիչ, Գրիգոր Աղայանը, հայ բժիշկ, համաճարակաբան, զինվորական գործիչ։ Հաջմերուկ ծրագրի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Հանրային ռադիոյից եթերը շարունակում է լրատվական ծրագրի ռուսերեն թողարկումը։ Խոսափողը տրամադրում ենք Սերյան Կարապետյանին։